بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دلوكي سنخاري سنسوكي شاو أحمد التجاني اللو دلو سنواتي كتومي الله أكبر خم جسن إمسيو كلمة الحق أنك سنخاري التبجي mo mak ci yonenti yu bari fokh nañu lol wante yonenti yalla shaayib mo ko ka yaa wax nañu ne yonenti yalla no amon na jinni ak yu manki juro fokh waye shaayib bi ñu bëgg waxtani mom amon na lu tollo ñetti jinni ak ci li isra'il bin waye lolu nak xeyna da nañu jaxal waye yalla mi nga xamanteni tamkumul ci jamono lolu jaxaluko te ay kemtanam ay kemtanam bari nañu min ikhtalafa al-ulama'u fi nasb shu'aib فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسدر ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط من البرم خام خامي wérénta nañu ci askanu shaib soo demee ci tawret téere bi wàccoon ci sayidna Moussa alayhi salaam wax nañu ne shaibu ku ñuy wax safwan moo ko jur safwan ku ñuy wax ayfa moo ko jur afa ku ñuy wax nabit moo ko jur nabit ku ñuy wax madiana ko jur madiana nag ibrahim alayhi salaam moo ko jur kon ba tey ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam ibrahim loolu taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana bàyyu yonent yi kon ndeke shaibu ibrahim maamam la woon loolu la mu fekk ci téere boobu ñuy wax tawret wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi waaye suriyen bi ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na shaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur Mikail Yasjur moo ko jur Yasjur Madiana moo ko jur Madiana Ibrahima moo ko jur ñu ne shaibu nee na turam ci langu suryaniya ñu ngi koy wax yatrun yaayam mu ngi tuddoon Mikail Mikail mii nag wax na ne Lot moo ko jur te Lot mooy itam yenent la bu nga xamante ni moom la ñu yónne woon ci xeet moo nga xamante ni dañoo bañoo na takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tënk wala boog ci maana bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yónne woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom lot moom moo di maamu shaibu ba tey ndax shaibu lot moo jur yaayam ñu ngi shaibu silmaxa la woon waaw dekay yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñu ngi shaibu silmaxa la woon dina ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fiina daifa naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekk loo lu dul say maxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne shaibu mi seen maxa la woon sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn yàlla yëgaloon na shaibu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madiana ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ni yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yebaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet ñépp la waxal shaahib waxat ñeene xet ñene ñi ci dess kenn ku ci nekk rek ben xet mu waxal mané kon yalla mo wax di nit li iswaru yenent bu mag bi di shaahib mu ne wa ila matyana akhahum shaahiba won ci dëkk bi nga xamanteni fala shaahib dëkk ñu koy wax madyana dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di madyana madyana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom bi ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sanc muy fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaq ak madyana madyana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu fas ko tuddee dëkk ba ñu fas ko tuddee dëkk ba ñu tax yàlla nag ne wa ila madyana yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madyana ndax amoon na fa sam naatoo nga yonent sa mbokku yonent bu ñuy wax shaahib daa di dugg nag ci soiram di ko laaral ñu ne diggante madyana dëkk boobu ñuy wax madyana ak dëkk bële ñuy wax égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xaw nga ci tuuti ñu ne yonent yàlla shaahib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci sayidna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ca kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madyana di mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñu wax shaahib shaahib bi daf ne ko najaw te meneen xaw mi baalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ne ay kàccoor lanu ay toñkat lanu kon dëkk yonent yàlla shaahib boobu wane na ne shaahib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ne itam donte am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al'araf ak suratu hud ak suratu ak shaara saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla shaahib ñu ne aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa taqfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer la nu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yeefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca ni ñu daan nattee ak ni ñu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg bu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seet lu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni beew nanu fetteerlu nanu nanguwu ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari lañu difa sax nekkuñu dara. bañu demee nag bu ñëpp di xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage. Istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkane la, fekk alal ja itam sa musiba la. ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jëg léppum di baax mel ni mooy ji muy def daf koy gën a indil alal. loolu la ñuy tuddee istidrage. moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun. waaw ne leen ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna sankini ma lujul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci. nee na ñooñu man maa leen di ma yola mal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti. danaa fexe ba seen fan gudd, danaa fexe ba seen wërsëg bëri, wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bëri yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg, te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg. waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd ci fan ya feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. kon ñii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee moy waaye jaamuwuñ ko ci. waaye lépp yàlla dana ko nettali ci histoire bi. yàlla wax ne wa ila madyana axaahum shuayba qaala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyaala wal misan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit. yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madyana am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuayb. moom di doon na woo aw nitam naan leen yéen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom. bu leen di wàññ péese yi ak nett yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mag bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay. inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal bu bëri ndax seen wërsëg yaatu na bëri na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit. su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mu dalu bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar bu mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit aw fa nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan, ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qisti ak maandu. wala tabxasu asiyaahum wala tarxaw fi l ardi mufsidin. bu leen di xàcc nag alalu nit nit ki ni ngeen di jaayee. waaw loolu nag du rek ni connaissance bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur. waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe, yow miy jënd itam na nga tabe. kiy jaay ni muy tabee mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé. kii jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul. waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom. su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay la prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaaru yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa achaahum wala taxaw fi ardi mufsidin bu leen nekk mëpp ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ne seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafay am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen joaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alu lu nit ma ba tax ngeen di njuut njàcc ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ne woy lu lil mu tafifin mbugal mu metti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce nee na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droubler nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñee na leen kon nit ki su fekkente ni doyloo na li ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cay def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cay def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa koñe sa nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekk ka tour riba mu jëm du rafet moo tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dund riba seetaane di ko jëy alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci baatin zahir bi bëri na waaye baatin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi fexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam fexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak yowa di moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sëbët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiiz mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gim leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bëri yi nga dëkki waaw am nañu wax ni Shuaib dafa bëri woon lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli da fay opéré jikko yu bon yi nek ci xolu nit ci dindi ko ni merci di opéré jangoro ci yaram wala nu ko raw kon fi dañ fi déggé ni yent yalla shaib julli yi mu dëkke woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su benne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shu'aybu dëkke bu la neexee itam nga firi ko nga firi ko diine nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yabudu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alhalimu rashid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amuloo alal toogal rek qaala ya qawm araytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتي على شعيب نلن ينسمون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلال نبو فكنت نيال دف ميجه نبوة ييما جنغلما بما خملو باخك لبن خمي lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa maa uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent mu ne in uridu illa al islaah bëgguma rek lu dul rafetal ñu sat nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentalay kattan te nag wa maa tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaru ma ko ku dul ci ngay mbir wa ilayhi urib te itam ca moom laa delloo sama lépp wa ya qawm laa yajrimannakum chiqaaqi an yusibakum mitlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawm hudin aw qawm saalix wa maa qawm lootin minkum bi baqid moom Shu'aybu continué na di waar aw nitam ne leen yéen sama nit bu leen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contrôlé bu leen xool sama béyee di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama doye ji xool ne itam silmaxalaa bu ñàkk solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nit yonent yalla nuh ya ak musiba ba dalon nit yonent yalla hud ya ak musiba ba dalon nit yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal ci kat barki dem rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar no te xew xew bobu bu muy am ak li ngeen ki sorew ndax barki dem rek la ndax dañu wax ne yonent yalla no ak yonent yalla shaibu seeni jamono sorewul